قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى: أين الله؟ katika mawadhi' alizozitaja al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah katika kitabu chake al-Qawl al-Mufid, ni hili swala ambalo wengi leo katika Waislamu hawajui jawabu lake. Aina Allah, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? وهذا سؤال وجيه حسن وهو سؤال شرعي ثابت بالسنة. هذا سؤال زور سام سؤال لك شريعة قال لمثبوت katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tataja hapa hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu: wa yanbaghi an yulaqqana awlad al-muslimina min sigharihim hadha as-su'al hatta tathbut al-aqidatu as-sahiha fi qulubihim. Na yatakikana watoto wa Kiislamu kuanzia wakiwa wadogo walelewe katika kuulizwa suala hili, ili aqida sahihi iwe itakita mizizi katika nyoyo zao. Na yoyote anayekataa watu kuulizwa suala kama hili, basi ni katika wale ambao amewataja al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Qala: wa man ajhalu jahlan wa askhafu aqlan wa adallu sabilan mimman yaqulu innahu la yajuzu an yuqalu ayna Allah ba'da tasrihi sahibu ash-shari'ati biqawli ayna Allah. Na ni nani mjinga zaidi, na ni nani ambaye akili yake ina usafaha zaidi, au nikitumia lugha ya Kiswahili na waleweka, nani aliye na akili ya upumbavu zaidi kuliko yule ambaye atakataa watu kuulizana aina Allah, baada ya kuwa sahibu sharia sallallahu alayhi wasallam aliuliza hili suali la aina Allah, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Na malengo katika huu mlango: ithbatu uluwi Allahi azza wa jalla ala khalqihi wa istiwaihi ala arshihi istiwaan yaliku bijalalihi subhanahu, ni kuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa amelingana juu ya arshi yake kulingana ambako kwa lingana na utukufu wake. Walistiwa'u thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal fitra, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amelingana juu ya arshi yake na yupo juu ni jambo ambalo lina dalili ya Qur'an na sunna na ijma', bali na maumbile ya mwanadamu. Illa mubtadi'un au la yunkiru hadha illa mubtadi'un mankusu al-fitra, na hakuna anayekanusha hili isipokuwa mzushi ambaye fitra yake imegeuzwa. Na wametaja dalili nyingi katika suala hili, bali baadhi ya wanaovioni wakaandika muallaf khas, kitabu khas kinachozungumzia suala hili la kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu, kama al-Imam al-Dhahabi rahmatullahi alayhi akaandika kitabu Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Pengine katika kuthibitisha kuwa katika maumbile binadamu afahamu suala hili la kuwa Allah yupo juu. Tizama mtoto mdogo, hata akiwa hayaelewi haya tunayoyazungumza saa hii, ukimuuliza Mwenyezi Mungu yuko wapi, atakuonyesha juu. Na ili kulithibitisha hili, Captain Muhammad, Captain, kuna sisi Captain, wewe Ahmed, Captain Ahmed, huyu mwanawe yuelewa akiulizwa swali? Ha? Hebu muulize Mwenyezi Mungu yuko wapi, yajua hiyo? Yuko wapi? Yuelewa kiulizo, sio zungumza. Ajui eh? Lakini Abdul Wadud yajua. Lakini huyu ni mkubwa. Almuhimu, mtoto akifika kuanzia miaka miwili na nusu, akiwa yuwafahamu kile anachoulizwa. Hata yeye nafikiri yafahamu. Sijui lakini. Moja kwa moja atanyosha kidole wapi? Juu. Hakuna mtoto atajibu kila mahali hata siku moja. Na hii ni challenge. Chukua. Nenda kaulize kila mtoto njiani ukimwona, Mwenyezi Mungu yuko wapi? Sikiza jawabu. Lakini mtu mzima akaa msikitini, aulizwa Allah yuko wapi? Kila mahali bana. Kila mahali wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza ili swali, Allah yuko wapi? Aina Allah. Na akajibiwa jawabu zuri kabisa. Anasema suala ambalo jawabu lake wengi katika Waislamu hawalifahamu. Bali wengine wakachukulia ni makosa kusema Allah yupo juu. Qala ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. وقال تعالى ثم استوى على العرش كتوى دليل الرحمن على العرش استوى. سؤال لك هو الله سبحانه وتعالى يبو جو نكو إجماع يا سلف الصالح أكون اختلاف بين يوم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق العرش ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. تلكوا pamoja na kuwa tabi'in ambao waliwaona masahaba wako wengi tukisema hakika Allah yupo juu ya arshi yake, na tuamini kile kilichokuja katika sunna kinachoeleza sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii aya ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa na thumma istawa 'ala al-'arshi, hadhihi al-ayat fiha istiwa'u Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'arshi wa ma'nahu ارتفع وعلى يكجو الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. نهين ديو تفسير صحيح ولا هوي سبيب وتوبيدع كتك مخالف وليخليف سؤاله لي. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد ابن خزيمة سيما من لم يقر بأن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه يويوت أسيكيري كوى الله سبحانه وتعالى يبو جو عرشياك جو مبالنا في يمبواك فهو كافر. Huyu amekufuru. Yustatabu fa intaba wa illa dhuribat unuqu. ataamrishwa atubie. Akikubali kutubia atawachwa, akikataa kiongozi wa Kiislamu atamkata kichwa. Naona wangekatwa wengi sana katika zama hizi, kungelikuwa na kiongozi wa Kiislamu basi wangekatwa wengi sana vichwa. Kyo, hii ndiyo hukumu ya wanaovioni walioitoa kwa yule asiyejua Allah yuko wapi. Akiulizwa sema ipo kila mahali. Wa ulqiya fi mazbalatin, kisha atupwe kwenye pipa, asizikwe. Tizama hukumu ya salaf, kisha mwili wake utupe pipani. Lialla yataadha birihihi almuslimun, ili waislamu wasiudhiwe na harufu yake mbovu, ule mzoga wake. Na hapa akusudia idha jahad aladilla, yani dalili iko wazi kisha iwakataa, kama Jahmiya na wengineo. Ama man kana mutaawilan fa hukmuhu hukmu almutaawil, ama ikiwa ni mtu mutaawil atafsiri kwa shubuhat pengine alizopewa, huyo hukmu yake ni hukmu ya mutaawil. Na tukisema kuwa mwenye kusema au mwenye kukataa kuwa Allah ipo juu ni kafiri, haimaanishi tumehukumia watu kufuru. Hii ni hukumu am. Ama kumtaja mtu fulani ni kafiri, la, hiyo mpaka asimamishiwe hujja na kuwe hakuna mawani, ila takana lieleweki. Nafikiri tuelewana hapa. Kwa hivyo ikitolewa hukumu ni am, kama kwa mfano tukisema tariku sala kafir, je, tukimwona mtu fulani yule pale amewacha swala tutamwita wewe kafiri? La, tusema ni mpaka asimamishiwe hujja, aelezewe kuwa hakuna mawani, vizuizi vya kumfanya yeye kuitwa kafiri, kisha wanaovioni ndio watakaomhukumia kufuru. Nifahamu nafikiri? Naam. Kwa hivyo hapa tuwaona kosa la wale wanaosema Allahu fi kulli makan, Allah yuko kila mahali kwa dhati yake. Hii ni kaul ya batil kwa dalili nyingi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hawahitaji waja wake hata awe pamoja na wao, hawahitaji. Na hebu muulize huyu anayesema Allah yuko kila mahali, wakusudia wapi? Mara nyingi mimi nishauliza watu, sasa nyinyi mshafahamu, lakini ningetegesha hapa kabla ya kusomesha, ningeuliza watu hapa, ningewakamata. Lakini wengi katika watu unaowauliza Allah yuko wapi, sema kila mahali, wapi? Hapa huwa hana jawabu, kwa sababu kuna masuala ambayo yataingia hapa ndani, ukiakiri utaingia kwenye kufuru. Kama kwa mfano, waliyadhu billah, ukisema Allah yupo kila mahali, je, wakubaliana na mimi kuwa yupo msalani kule, ama mnavyokuita chooni yupo? Ukisema ndiyo, utaingia kwenye kufuru. Vipi wathibitisha Allah yuko ndani ya sehemu kama ile, kwenye jala taka, kwenye mapipa? Hawezi kujibu. Kwa hivyo katika kusema Allah yuko kila mahali kuna matatizo ndani yake, kwa sababu utathibitisha mambo mengine ambayo ni ya kufuru. Tayeb. Kuna wale ambao hata hii hadithi ya aina Allah pia waikataa. Tayeb, na aya zinazosema Allah yupo juu mtazipeleka wapi? قال رحمه الله وقال تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن. katika sehemu sita za Qur'an Allah ametaja thumma stawa ala al-arsh. Surah al-A'raf, Surah Yunus, Surah al-Ra'd, Surah al-Furqan, Surah al-Sajda, Alif Lam Mim Sajda, na Surah al-Hadid. Hizi ni sura sita zimetaja thumma stawa ala al-arsh. Wa qala ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Aya iko wazi kuwa Allah ipo juu ya waja wake. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala aliulizwa suala, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, kayfa istawa? Amelingana juu ya arshi yake Ar-Rahman, amelingana kivipi? Akajibu suala kwa kusema al-istiwa'u ma'lum, kule kulingana kwa fahamika katika lugha, istiwa yaeleweka. Wal-kaifu majhul, ama namna sifa hii ilivyo sisi hatujui, sababu hatujaona, tumeambiwa. Kwa hivyo namna ilivyo ile sifa anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu bihi wajibun, na kuamini jambo kama hili ni wajib. Kwa nini ni wajib? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika kitabu chake. Wasualu anhu bid'atun, na kuuliza namna gani huu ni uzushi. Na yule kijana aliuliza suala kama hili, al-Imamu Malik akaamrisha atolewe katika kikao chake, kabebwa juu kwa juu akatupwa nje na wanafunzi wa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo ametaja aya wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, hadhihi al-aya wallati ba'daha yakhafuna rabbahum min fawqihim, fiha ithbatu al-fawqiyyah lillahi 'azza wa jalla wa 'uluw al-qahr wa 'uluw adh-dhat lahu subhana, kuna kuthibitisha kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nguvu zake yuko juu, kwa dhati yake yuko juu subhanahu wa ta'ala. Na aya ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Qala ibn Qutaybah rahimahullah raddan 'ala man yaqulu Allahu fi kulli makan. Ibn Qutaybah katika kuwarudi wale wanaosema kuwa Allah yupo kila mahali, sema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi, kwake yeye hupanda al-kalimu at-tayyib, kila neno zuri. Ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi, malaika hupaa na Jibril kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kayfa yas'adu ilayhi shay'un ma'ahu wa ya'ruju ilayhi shay'un ma'ahu, ikiwa Allah yuko kila mahali, kwa nini hawa malaika wapande juu kwake? Kwake wapi? Wangebaki pale pale, si yuko pamoja na wao popote walipo. Lianna as-su'uda yakunu min asfal ila a'la, kwa sababu sisi tufahamu kupanda huwa mtu yupanda kutoka chini kwenda juu. Wa hadha raddun alayhi, na hii ni kuwarudi watu hawa. Qala wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh inna rahmati ghalabat ghadabi. Ash-shahid katika hadith 'indahu fawqa al-'arsh, Allah subhanahu wa ta'ala alipowaumba waja wake aliandika, na kile alichokiandika kiko kwake yeye kwenye arshi yake. Inna rahmati ghalabat ghadabi, rehma zangu zimeenea ghadhabu zangu. Kwa hivyo aliposema indahu fawqa al-arshi, dalilun ala anna Allah fawqa al-arshi, ni dalili ya kuwa Allah yuko juu ya arshi. Wa huwa ghaniyun 'ani al-'arshi wa 'an jami'i al-khalqi, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, haihitaji arshi wala haihitaji chochote katika viumbe wake. Na pia hii hadithi yatuonyesha ukunjufu wa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. قال وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال هيك نكيسة كده توكيا نهو صحابة هسيما كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية نلكوا نكيجا كازي أكيني تشونجيا مبوزي زانغو upande wa Uhud na Aljuwania ambao ni sehemu ziko karibu na Uhud. Fattala'tu dhata yawmin fa idha adh-dhi'bu qad dhahaba bishatin min ghanamiha. Siku moja nikaja kutizama mara tu namkuta mbwa mwitu abeba mbuzi mmoja akimbia naye. Bimaana ni kama huyu kijakazi hakufanya kazi yake kisawa sawa. Vipi amewacha mpaka mbwa mwitu ale yule mbuzi. Wa ana rajulun min bani adam, na mimi ni mwanadamu. Asaf ay aghdabu, mimi pia ushikwa na hasira. Kama yasafun, kama wanavyokasirika wanadamu. Lakini sakaktuha sakka, nikamzaba kofi, kampiga kwa nguvu sana yule kijakazi. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. Nikamjilia Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم akalifanya lile jambo ni kubwa mno nililofanya, yani adhabu yake ni kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni dhambi kubwa nimefanya. قلت يا رسول الله افلا اعتقها. يا رسول الله je nisimwatilie huru ili Allah anisamehe, nimwachilie huru. قال اتني بها. Mtume sana akamwambia mlete hapa kabla hujamwashiria huyo. قال فاتيته بها فقال لها, nikamjilia Mtume sallam na yule kijakazi akamwambia. Mtume sana akamwambia yule kijakazi, aina Allah. Na hii hadithi iko katika sahih Muslim. Aina Allah, Allah yuko wapi? Tayeb, wako wapi wale wanaosema kuwa haifai kusema Allah yuko wapi? Ya akhi, hii jur'a ya hali ya juu, ujasiri mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio jana tukataja hapo kuwa watu hawajajua daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ukakuta mtu yale maneno anayoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam pia yuko tayari kufanya nini? Kusimama yeye akayapinga. Wewe nani? Kisha kesho kuto upige matwari na maulidi na kilemba kikubwa kilo 10 kichwani, twampenda Mtume. Yupi aliyesema aina Allah? Ikiwa alisema aina Allah, wewe wakataa. Lakini moja kwa moja wewe kuwatuhumu watu wa sunna kuwa wale hawampendi Mtume, wallahi wampenda kuliko wewe. Ahlif yaminan, na ushahidi simama wewe uangalie kuanzia kichwa mpaka miguu, na yeye nani amfanana Mtume? Mi sijui kama ni hawa wa hapa hawa khurafiyun, sijaona khurafi aweka ndevu, shekhe wa kikhurafi. Labda kama wewe mjua nidokeze, wallahi birri challenge, nionyeshe shekhe mmoja kikhurafi anyoi ndevu. Mmoja tu, mmoja pekee kinaonyesha. Yalla yalla, anatabakisha bakisha o. Yalla, huyo anjaribu. Alafu chini musbil, aburuta lile kanzu lake, ajiburuta kabisa. Kwa nini? Ukivaa kanzu fupi wewe utakuwa ni wahabi? La ya akhi, huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyetufundisha hizi sunna zake. Na kila unapomfuata zaidi Mtume sallallahu alaihi ndio zaidi wajishindia mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo nasema kupinga waweza kupinga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haitoshelezi madai ya kusema nampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpende kwa vitendo. Fattabi'uni, nifuateni. Kwa hivyo huyu bwana alipomleta yule kijakazi akaulizwa, aina Allah, Allah yupo wapi? Qalat fis sama, akasema Allah yupo juu. Fis sama, Hili jawabu alijibu huyu kijakazi mbele ya nani? Ya Mtume za salam, na Mtume za salama amkiri kwa jawabu lake kama hili. Na hii ya kuonyesha vipi aqida ilikuwa na uzito kwa masahaba na tauhid, mpaka mchungaji mbuzi hashindwi kujibu kwa Allah yuko juu. Leo kuna wachungaji wanadamu hawajui Allah yuko wapi. Tamkuta mtu ni kiongozi mahali fulani, pengine kwa mfano, akiulizwa Allah yuko wapi, hajui. Huyu mchungaji mbuzi ajua, kwa sababu aqida ilikuwa ikisomeshwa kisawa sawa na tauhid na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ambaye alikuwa hajui tauhid baina ya masahaba, wote walifahamu tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, qala man ana, na mimi nani? Qalat anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Qala i'tiqha fa innaha mu'mina, mwachilie huru huyu mwanamke kijakazi, ni mu'mina, ni mu'mina wa kisawa sawa. Faman lam yu'min bi anna Allah ta'ala fi as-sama' ay fi al-'ulu fawqa al-'arsh falaysa bi mu'minin kamil al-iman wa in salla wa sama wa da'a al-'ilm. Kwa hivyo yoyote asiamini kuwa Allah yuko juu, hajakamilika imani yake. Hata akiswali, akifunga, akidai elimu, bado hajakamilika imani yake. Na wako katika mubtadi'a, kama nilivyotaja, walioitia dosari hii hadithi. Hii hadithi haikuthubutu, hata kama iko kwenye sahih Muslim. Wengine wakasema huyu kijakazi alikuwa mwenda wazimu, ndio maana Mtume za sala hakumwambia kitu. Angewaambia masahaba, sikilizeni, msiseme kama huyu mwenda wazimu eh. Nyinyi semeni Allah yuko kila mahali. Huyu mwenda wazimu achaneni naye. Kama huyu ni mwenda wazimu, basi ana akili kubwa kuliko nyinyi mnaodai elimu. Almuhim, watapeleka wapi aya nyingi ambazo zazungumzia swala hili? ابن القيم رحمه الله تعالى بل شارح الطحاوي ابن ابي العز الحنفي اسما هذه دليل زفكيه نحو 1000 دليل دليل 1000 في القران والسنه زينزونيشا كو الله سبحانه وتعالى يكو وapi يكو جو كنا سيكو لكو نسكيزا راديو هذه راديو زيتو Bwana akawa yozungumza hadithi, yanzilu rabbuna ila samai dunia, mola wetu hushuka katika mbingu ya dunia, inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku. Si jambo nyote mwajua? Basi akasema Allah yuashuka kwenye mbingu ya kwanza, kisha yuwauliza, anayetaka maghfira niombe nimsamehe, anayetaka chochote ni man yad'uni fa astajibana, nani aniomba ni mjibu maombi yake. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, nani aniomba maghfira ni msamehe. Maswali kama haya yaulizwa mwisho wa usiku au thuluthi ya mwisho ya usiku. Ubwana akaeleza vizuri ilipofika at-tammatul kubra, ilipofika wakati wa kuulizwa maswali, laini zikafunguliwa. Kaulizwa, shekhe, tukuuliza ulikuwa kusudia nini? Allah mwenyewe hushuka? Ikiwa hushuka, alikuwa wapi? Tukisema yuashuka, alikuwa wapi kushuka? Bimaana alikuwa juu kisha kashuka, sio? Taib, Allah hushuka. Kushuka ambako kulingana na utukufu wake. Vipi Allah? Waalam, sisi hatujui. Sisi tumeambiwa tuamini, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuajisalimisha. Lazima upitie qantara, qantaratu taslim. Huwezi kuwa muislamu mpaka upitie katika kujisalimisha kwa kile ulichoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubwana akasema akajua hapa sasa nishatinga blanda. Sio blanda kwa yeye, kosa hili. Sasa asema ni zile rehma zake ndo zashuka. Abadilisha sasa. Taib, hizo rehma zasema man yad'uni fa astajiba la, rehma za zungumza hizo, nani aniomba mimi nimkubalie maombi yake? bali wengine wakaja na kali zaidi wakasema ah wale malaika huwa washuka. Pai malaika sema man yad'uni fa astajiba lahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu, na Allah subhanahu wa ta'ala sema wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Hapana pa kukimbia, ni useme kama Imam Malik alivyosema, al-istiwa'u ma'lum wal-kayf majhul wal-imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'atun. Sisi tuamini kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatusongei zaidi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.